یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، زہرا پاک کے صدقے، زہرا پاک کے صدقے، سب کی بگڑی آپ بنانا، زہرا پاک کے صدقے، سب کی بگڑی آپ بنانا، اے حسنین کنانا، کنانا، اے حسنین کنانا، حسنین کنانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے، دیکھو عالم سارا، بخشش کا بہانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، آخری شیر، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ میرے داتا، آپ ہے میرے، دائیں ہاتھ اٹھا کے، دائیں ہاتھ بلند کر کے، داتا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آخری مرتبہ، یا نبی نظر کرم فرمانا، نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنانا، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، الحاج شہزاد انیب مدنی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں بھائی اکبر راج صاحب سے گزارش کروں گا کہ شہزاد حنیف مدنی کو یہ محفل ابن نور کی جانب سے یہ تغرا پیش کریں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں